الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم. سورة أعراف أتم سفارة آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18. سورہ آراف اتم سپارہ آیت نمبر 11 تر 13 پوری. ددین مخ کے سبق کی اللہ پاک فرمائے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ فاو فرمائل تاسو لماز مکا کی سکونت درک زیم درک اسباب دا جن تیرولو میں درک دینن سبق کی داغی اغا ابتدائی حالات اللہ بیانائی چی دا زمک خلافت دا تسنگ حوالر ابتدائی سنگ شویو نا اللہ فاق داغی اغا ابتدائی حالت دا سی بیانائی. اللہ فرمائی چه ما اغختل چه زد از مرد که انسانان پیدا کم، نما حضرت آدم علیه صلات و سلام پیدا کم. دی آدم علیه صلات و سلام لا پا فرشتو بانده دی علم پا ذریعه می فوقیت ور که عزت می ور اغم مسجود ملائکه و گرده او بیا می د خپل منشا مطابق دنیا ته راولې او د خلافت د عظیم تاج د مداغه په سر باندې کې. د دې تفصیل سوره بقره کې سلورم رکو کې تقریبا په تفصیل سره بیان شوی. دلته سه بعضې خبرې دي ضروري هغه وپل کو. خو دغه د آدم علیه الصلات والسلام د پیدایش ذکر الله کوي او هغه ته چې کوم عزت یې ورکړی د هغې ذکر الله. الله پاک فرمایي ولقد خلقناکو، په تایی سره پیدا کړی مونږ تاسو، ثم صورناکو بیا هم شکل درکه تاسو ته، صورت هم درکه تاسو ته. عزتمندو مونږ ته الله وایي تاسو مې پیدا کړی، دا مونږ ته وایي چې تاسو مې پیدا کړی. علماء مفسرین لیکلی دي چې دا الفاظ داسې دي، ولقد خلقنا اباکم، ما جوړ کړ پلار ستاسو، وصورنا او دا هغه شکل او تصویر مې جوړ، یعنی ستاسو پلار آدم علیہ الصلات والسلام، ستاسو نیکه آدم علیہ الصلات والسلام ما پیدا کړی او شکل صورت ما ته ورکړ، او بیا مې فرشتو ته وویل چې سجده ورته وکړه. د خطاب مونږ ته کوي الله پاک، تاسو وګورئ جمع لف الصيغه ده جمع روړي، وخلق ولقد خلقناكم تاسو مې پیدا کړ، حرام کې یو آدم علیہ السلام یې جوړ کړی. د دې شکلونه صورتونه قرآن مجید کې نور هم ملاوي. د پیغمبر علیہ السلام د زمانې یهودو ته الله پاک فرمایي قرآن مجید کې، وایز انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. الله پاک بنی اسرائیل یهودو ته وایي چې تاسو ته مې نجات درکړو. د پیغمبر علیہ السلام د زمانې یهودو ته نجات ورکړو د فرعون نه، یعنی د هغوی پلارانو ته نجات ورکړو، نیکیانو ته، د هغوی مشرانو ته. دغه رنګې بل ځای کې قرآن مجید کې فرمایي و اذ قتلتم نفسا، یهودو ته الله فرمایي چې قتل کړو تاسو یو نفس د پیغمبر علیه السلام زمانې، نو هغوی قتل کړو یو نفس. سوره بقره کې دا هغې ذکر چې بیا ورته وایي موسی علیه السلام ورته وایي تاسو غوا لاله کړئ او د هغې یو اندام په هغې باندې ووښئ، مړي به راپاسي، بیا به هغه الو تاسو قتل کړی ورته وایي. نو دا خو دوی نو قتل کړی، پلار نیکونو یې قتل کړی. خطاب دوی ته دی، مراد ته ابا او اجداد ته دی. دا قرنګې دلته ولقد خلقناکم، الله فرمایي ما تاسو پیدا کړی. نو اصل داسې دی ولقد خلقنا ابا، مونږ ستاسو پلار پیدا ثم صورناکم، بیا هم شکل ورکړه دا د انسان شکل. ثم قلنا بیا اوی مونږ للملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم، سجده وکړئ آدم علیه الصلات والسلام. فسجدوا دې ټولو ورته سجده وکړه، الا ابلیس مگر شیطان ونه کړ. لم یکن من الساجدین، نو هغه د سجده کوونکو کوم خلکو چې سجده لګوله په هغې کې ابلیس شامل نو. الله ته تپوس کوي، قال الله پاک ورته وفرمایل ما منعک، څه شي ته منع کړې الله تسجد، چې تا سجده ونه کړه اذ امرتک، هر کله چې تا ته ما حکم وکړ سجده دې ولې ونه کړه. قال ابلیس ورته ووی انا خیر منه، زه غوره یم د ده نه. څنګه غوره؟ خلقتنی من نار، پیدا کړی دی ما لره د اور نه، و خلقته من طین، او ده لره دی پیدا کړی دی د خټې نه. اور هغه د خاورې نه غوره دی، د خټې نه غوره ده. نو اعلی ادنا تعظیم نه کوي، بلکې طریقه دا ده چې ادنا به د اعلی تعظیم کوي. د دې وجه نه ما سجده ونه کړه. عزتمند دلته شیطان ابلیس وجه بیانوي چې زه ناریم او دی خاکی دی، ځکه مې ده ته سجده ونه کړه. اوس دی خو دې طرف ته ګوري چې آدم علیه السلام د خورې نه پیدا ده، لیکن دې طرف ته نه ګوري چې د خلافت ارضی تاج، د ځمکې د خلافت تاج الله پاک د حضرت آدم علیه الصلات والسلام په سر باندې ایښی دی. ای شیطان، ستا په سر خو یې نه دی ایښود، ته په څه غوره شو؟ یو خدا جب. بله خبره دا ده چې ته دې ته خو ګورې چې دې خاکی دی، د خورې نه جوړ دی، خو بل طرف ته الله فرمایي و نفخت فیه من روحی، ما خپل روح په دکی پوک واخه. نو ته ظاهر شکل ته خو ګورې، لیکن داغه باطن ته نه ګورې چې الله خپل روح په هغه کې ایښود دی. هغه له خدای پاک څومره مرتبه ورکړې په دغه روح باندې. د انسان ظاهر ته نشي کتی، د انسان باطن ته کتی شي چې دکې دنه څومره کمال. او بل اے ابلیسا، ته خو دې ته ګورې چې دې د خورې پیدا دی، خو دې ته نه ګورې چې نور سجده وته کوي. نورانی مخلوق ټول شورو دی او سجده کوي، فرشتې لګیا دي. نو د نور په مخ کې نار څه شی دی؟ نار ولې بیا سجده نه کوي؟ ستا نه غوره څوک دي؟ فرشتې دي چې هغه د نور نه پیدا دي، د الله د نور نه جوړي. ته خو د نار نه پیدا ده، اور نه پیدا. نو نور سجده کوي او نار سجده نه کوي. او ای ابلیس، ته خو وایې چې خوره نه غوره ده، اور غوره دی. حقیقت داسې نه دی. کم خاصیتونه چې الله خوره کې ښودلي دي هغه په اور کې نه دي ښودلي. د خورې صفات څه دي؟ وقار، حلم، صبر. دا عظیم صفات دي په خورو کې. خوره عاجزي ده پکې. حلم، صبر، وقار دي پکې. او بل طرف ته اور دي. د اور خاصیتونه څه دي؟ غرور او تکبر، ارتفاع، تیزی. اور دا شغلی او تیزی، غرور دی پکې، تکبر دی پکې. او غرور او تکبر خشی دی، تیزی خشی دی، که وقار او حلم او صبر خشی دی. ښه صفات، بهترین صفات، هغه خو وقار دی، هغه خو حلم دی، هغه خو صبر دی. تیزی خو نه ده، غرور او تکبر خو نه دی. چې تا کې تیزی ده او غرور او تکبر دی راکې، نو ته توبه او استغفار نه شوې. سجدې نه دې انکار وکړه، که وروسته دې توبه وې ایستې وه، نو الله به معاف کړی وې. خو چونکې تا کې غرور او تکبر دی، تا دوباره عاجزي ونه کړه الله ته، توبه او استغفار نه شوې. او آدم علیه الصلات وسلام خطا ترې وشوه. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم علیه الصلات وسلام سمدستی توبه استغفار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. په جړه، په چغو، په سورو عاجزي وپکې. یا الله که تا زه معاف نه کړم، دا خو تا زما دې معاف نه کړه، یا الله زه به ډېر نقصاني شم، خساره کې به. سمدستی توبه وویسته. دا دې د خاورې نه پیدا و، ځکه عاجزي وپکې. نو الله ته توبه استغفار شو، الله توبه قبول کړه. او ای شیطانا، تا که غرور و تکبر و تا توبه و نویست، زکت دا او را پیدا. اللہ دی تپوس کئی، ما منع تا، سشی من اکڑی تا، اللہ تسجد چی تا سجده او نکلا، از امر تو کا، فاغ وقتی که ما تا تحکم کن. قال نو شیطان و تووی، انا خیر من ہو، زغورم ددنا، خلقتنی من نارم، پیدا کړی دی ما لره د اور نه، و خلقته من طین، او ده لره دی پیدا کړی د خټې. الله دې دومره غرور او تکبر کې، حقیقت درته نه دی معلوم. قال اوی ورته خدای پاک، فاهبط منها، کوشه د دې ځای نه. فما یکونو لکه، نه دی مناسب ستا دپاره، ان تتکبر فیها، چې ته تکبر وکې پاړی په دې کې، په دې ځای کې ته تکبر کې، د الله په دربار کې. فخرج اوزا انک بشکت من الصاغرین، د ذلیل نه. الله وی ما ملعون کړي، د خپل رحمت نه مې لري کړي. شیطان ابلیس چې کله ملعون شو، سمدستی د الله په دربار کې یو سوال کوي. قال شیطان انذرنی، مهلت راکه ماته، الی یوم یبعثون، دا غروز دې در دوباره در پاسېدو کول. قال خدای پاک و تو فرمایل، انک بشک تم من المنذرین، دا مهلت در کلیشونی، تا تغز مهلت در کن، دا مهلت می در کلی. عزت من دو دازه لگ ده تحقیق دی. اللہ و تو فرمایل که تا تا مهلت، الی یوم یبعثون، دوباره جمدی که دو پول. عزت من دو دوباره را جمدی که دل، داغه نروس تو بیا مرگ نیشته. نو پا شیطان خوارو مرگ رانه ده. آیا دتا مرگ با نرازی؟ نو چه مرگ نرازی، فرشتی با طول مریشی، حدیث کی رازی. ازرائیل علیه السلام با مرشی، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. یو دا اللہ ذات پا پاتی شو، نور با طول خلق مریشی، دی خدا مطلب شو چې شیطان بم جندی پد بالو مرګ راځي نه نو مولی کړی دی قران معیدت مند ثابت ده چې مرګ په ټولو خلکو راځي شیطان ته چې کوم مهلت میلاو دی هغه نیمګړې مهلت دی ال دلته خو راغلی دی لا یوم یبعثون خو بل ځای کې قرآن مجید کې راغلی دی الى يوم الوقت المعلوم دا وقت معلومه پوره چې قیامت پوره دته مهلت نه دی ملو بلکې یو خاص مده پوره دته مهلت ملو دی او هغه خاص مده د الله په علم کې نه د شیطان د ابلیس دعا الله قبول کړی دا خو پوره نه ده قیامت پوره نه ده بلکې یو خاص مده ده پاره او بیا علمو لیکلی دي چې هغه کوم وخته پورې دته موقه میلاو ده مهلت میلاو دی نو علامه ابن جریر لیکلی دي فلم ینظره الى یوم البعث ولکن انظره الى یوم الوقت الى یوم الوقت المعلوم او هغه وقت معلوم کوم یو دی وهو یوم ینفخ فی السور النفخة الاولى فصعق من في السماوات ومن في الارض فمات اسرافیل علیه السلام و سلام چې لومړی شپې لی وی نو دا ستې په اسمانونو زموږ کې دا ټول خلق په مړ شي په دې ځمکه کې چې څومره دي اخره کې به یو څو فرشتې پاتې شي هغه هم بیا وفات حضرت اسرائیل علیه السلام و سلام باندې به هم وفات راشي نو ده ته چې کوم مهلت میلاو دی نو دا لومړی شپې لی پورې دی او لومړی شپې لی سره به ټول مخلوقات ختم شي نو دی به هم ختم شي دویم شپیلې سره چې کله اسرافیل علیه السلام دویم سور وای دویم شپیلې وای هغه سره به بیا ټول مخلوقات را پاس نو دویم شپیلې پورې ته مهلت نه دی دته مهلت چې دی الی یوم الوقت المعلوم هغه نفخه اولا پورې دی لومړی شپیلې پورې الله پاک ته فرمایي دلته ځه تا ته انتظار دی الی یوم یبعثون تر نفخه اولا پورې اوس شیطان الله توي ابليس قال ابليس وي فبما اغويتني دا اغويتني مفسرين معنى لكل دا فبما اهلكتني علامه قرطبي معنى دا لكل ابليس وي فبما اغويتني بس بسبب دا دي كي تاز هلاك لم تاز نخبل رحمتنا لرك لم تاز ملعون لم لأقعدن لهم صراطك المستقيم زبدي تكينم قسم لك عزت من دو خبر دلتا شیطان دعا وکړه سوال الله ته وکړه ما ته مهلت را او الله ولا مهلت ورک دعا یې دا قبول کړه نو دلته ذهن ته دا خبر راځي چې د کافر دعا ما الله قبلی دی خو کافر دی خو ملعون نو آیا د کافر دعا هم قبلیږي ذکر قرآن مجید کی رازی وما دعاء الكافرین الا فی ضلال الكافر دعاء خونه قبلی اول مولی کلی دی چی پا دنیا کی دا مسلمانم دعاء قبلی گی و دا کافرم دعاء قبلی گی تردی حدا پورش دا ابلیس پشان اکفر چی دین و دا اغا دعاء قبلی گی هر سوک چی بی که اغا مسلمان دی و که کافر دی که ولو که کافر دی و که غط کافر دی دا ټول دعاګانې قبلېږي په دې دنیا کې تاسو ګوره د کافر الله ورکوي دوی دعاګانې کوي غواړي د الله ذات خو مني شریک ولا جوړوي د الله نه سوال کوي الله سوالونه قبلوي او قرآن کې چې راغلي دي وما دعاء الكافرین الا فی ضلال هغه د آخرت متعلق آخرت کی بدا کافر دعا نہ قبلی تو دنیا کی نہ کافر دعا قبلی نزا قبلتا اللہ پاکو فرمائے چیزا ماتا تا محلت در کرے دی ماستا دعا قبل کرے دی شیطان و توی چی تازو حلاکن تازو دخل رحمت نہ لرکلن تازو ملعون کم لأقعدن لهم زبا خام خاکینم دیتا صراطک المستقیم ستا پا نیغ لار ناستا چی کما نیغ لار دا تا تا درغلی دا پا دیکی بوتا ناستیم او تا تا بین در پریدم سم لآتینهم او بیا براتلو کم دیتا من بین ایدیهم دا مخی طرفنا ومن خلفهم دا شا طرفنا وعن ایمانهم دا خی طرفنا وعن شمائلهم دا گس طرفنا غرز دا دا هر طرفنا ولا تجد اکثرهم شاکرین او تب بیا نمو میدویل را شکر استون کی دا بز دا سی گمراکم دا سی بے خطاکم چه دوی بستا دا دی نعمتون شکریه ادا نکی دا هر طرف نوز دوی تراش او عزتمندو یو ذکر آل چه شیطان دا انسان پا بدن کسینگا چه وی نگرزی دقا سه شیطان پا که گرزی یعنی دا هر طرف نده حمله کی نده وی که زبا شیس انسان دا بزا دا صحیح لار نخطا کم دا صراط مستقیم نبی خطا کم او اللہ متقسم کرده اے شیطانا کستا تا بداریو کی او زما حکم و نمانی لکه سنگا چه نتگ ملعون کلی دقا سی با دین ملعون او سنگا چه پا آخرت که تا جهنم تا غرزوم ستا مرگری بم جهنم تا غرز اللہ متقسم کرده اے ابلیسا قال الله وتوفر مع الاخر اذا من هذا دي زين مذؤوما مدحورا ذليل وخوار مذؤوما مدحورا ذليل او خوار ذا دي زين تدير ذليل وخوار او لمن تبعك چاچ استاتا بداريو كلا منهم دوينا لأملا أن جهنم خام خازبا دككم جهنم منكم دا تاسون أجمعين دا تولون الله فرمائي استاتا مرگري تاسا رمز جهنم تا درو غرزوم كچار تجوي استاتا بداريو عزت من دا دمرا جرد دا سنگوشو چه شیطان دا الله پا دربار کی داسه مناظره کی او داس خبر دا الله تا مخامخ کی دا جو رب دا دسین دور چه داس بیباکی سر دی الله سر خبری کی دا الله پا دربار کی خو فرشتین داس خبری نشی کولی پیغمبرانم دا حیبت او دا جلال دا وجه ندغ مجال نلری ابلیس تا داس جو رب سین دور علماء کرام دا آغی جواب دالی کلی دی چه پا دبانه دا اللہ قهر او دا رحمت نلری والی دا داغی اثرو اللہ پاک دا آغی دا وجن یو دا سی حجاب یو دا سی پرده حائلک لکمینز دا دود دا اللہ اللہ پاک یو پرده راوستا دا اللہ پاک اغا عزمت و جلال دا دن پتر او پا دبانه اغا بی حیائی مسلط نماز دی بیا لگیو ادا بی باکی سر خبری کول نتا سو گوره چه کلی و مجرم تا پتاو لگی چه زخو اس را گیره خلاصی می نشت ناغا بیا عرصوه ناغا دماغ بیا کار نکی اغلا چه سپ خلی ورزی اغا بیا دیتا نگوری چه دا یو افسر والا دی زماما یو لوی سړی دی ما ته سزا برا کوي زه چې دینو مجرمې ما به نقصان به راته راورسوي نه نه بس د هغه نه هغه ویس یم زه راګیر یم چې څه وی نو هغه اوس وایه نو ابلیس ته پته ولګېده چې بس اوس خاص یم خطا ده نو چې څه په خولې ورتل نو هغې وي نه الله داسې غزار وله ورکړه ملعون یې که دنیا ته یې راوویست راولېږه ذلیل و خواری او بیا و تعالی و فرمائی فخرج قال اوی و تخده پاک اخرج منها او زده دی زینه مزعوما مدحورا ذلیل و خوار لمن تبعکا چا چه تابداری اکلستا من هم ده دینا ده انسانانونا چاستا تابداری اکلا لام لان خامخا دک پکم جهنم جهنم من کم ده تاسون اجمعین ده طولن طولن و جهنم دک دوباره دا سبق وره عزتمن ولقد خلقناكم او پتای سر پیدا میکړی تاسو ثم صورناكم بیا می تصویر جوړ کستاسو شکل نمی جوړ کستاسو ثم قلنا بیاوی منگا للملائکتی فرشتو تا اسجدو سجدو کے لئے آدم آدم علیہ السلام تا فسجدون دوی سجدو کلا الا ابلیس مگر شیطانو نکلا لم یکم من الساجدین نو دید سجد کون کنا قال اوی و تخبے پاک ما منع کاس شیمن اکلتا لاللہ تسجدا چتا سجدو نکلا از امرتو کا پاغ وقت چما حکم کتاتا قال اوی و تا ابلیس انا خیر من ہو زغور مددنا خلقتنی پیدا کردی ما لرا من نارن دا اورنا و خلقتہو من طین او پیدا کردی دلرا تا دا خٹنا قال اوی و تخبے پاک فحبت منها خوش شد دی زینا فما یکون لکا مناسب ندیستا دا پارا انت تکبر فیها چت تکبر و غرور کی پدیزے کی نا اللہ دربار نا دا عجزے دربار فخرج اوزا انکا من الساغرین بے شکت دا زلیل نبی قال اوی و تا ابلیس انزرنی محلت لراک ماتا الی یوم یبعثون تروز درا پاسی دو پوری دا قیامت پوری ماتا محلت راکا قال اوی و تا خدے پاک انکا من المنظرین بے شکتا تا انتظار در کلیشوی دے محلت در کلیشوی دے قال اوی ابلیس فبما اغویتنی فسبب داغی چتا حلاک کما لرا ملعون کما لرا در رحمت نبی لرے کرمزو لاقعدن لهم زبکینم دیتا سراتک المستقیم ستاپنی غلار کی ثم لآتینهم بیا براتلوکم دیتا من بین ایدیهم دمخ طرفنا ومن خلفهم او دشا طرفنا وان ایمانهم دخی طرفنا وان شمائلهم او دگس طرفنا یعنی دهر طرفنا وزد دیتا رازم او دیب گمراکوم ولا تجد اکثرکهم شاکرین او تب بیانمو میں اکثر د دوین شکر استن کی قال اوی و تخبے پاک اخرج منها ازر دی زینا مزعوما مدحورا زلیل و خوار لمن تبعکا چاچستا تابداری اکلا منهم د دوینا لأملأن جهنما نخام خازب دکم جهنم منکم د تاسنا اجمعین د ٹولنا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله واسمه الاسترخاء هذا عمل كل توفيق برائك يا الله غرور وتكبر نزم حفاظة وفرمان یا اللہ عاجزی من طولو کراول یا اللہ ہر عمل کم خدای اخلاص نصیب کی یا اللہ دا درس خدای دا خپل رضا دا پاراو کرد یا اللہ سمر خلق دا درس اوری یا اللہ دا غیث شری حاجات کی یا اللہ طول شری حاجات کی پراو کرد مردگان اہل اسلام او بخی بیماران کورنو کی دی اسپتالنو کی دی شفا والاور یا اللہ زمان دنیا ہم خچی زمان خیرت ہم خچی دنیا پریشان ہم ختم کی دا آخرت پریشان ہم ختم کی پا دنیا کیم دا خیر و دا عافیت جنرا کی پا آخرت کیم دا خیر و دا عافیت جنرا کی دا ظالم دا ظلم نموساتی دا مظلوم دا بددعائی نموساتی یا اللہ نمونگ پچا باندے ظالمان کی نخدای مونگ باندے سوک ظالمان کی یا اللہ یا اللہ سوک قرضداری دا قرض و نخلاص کی یا اللہ سوک جیلنو کی دا جیلنو نخلاص کی یا اللہ دا چاسه شری حاجات کی خدای طول شری حاجات بغیر غفتو خدای تا پورا ہوگا یا اللہ زن کدن سخت مسانی کی نحشر سخت مسانی کی عملنا مرال پخیل اسرا کی بس ازنا عملنا من اخطای زمین طول حفاظت و فرمان سون اسلامی ممالک کی خدای تا حفاظت و فرمان دا کافر و سازشون خدای ناکام کی دا اسلام خلاف دا مسلمان و خلاف خدای سمر سازشون دوی جوڑی یا اللہ پخپل سازشون کی پخپل را گیر کی مسلمانان تخلاص حرمین و شریفین خدای حفاظت و فرمائی بیت المقدس خدای تحفاظت و فرمائی یا اللہ مسلمانان کی اتحاد و اتفاق راولی بے اتفاقون خدای منطول پامان کی اسا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعی لرحمتک یا ارحم الراحمین